Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Yıllar önce Avustralya'ya gitmiş ve döner satarak milyarder olmuş arkadaşları Şahbaz Usta'dan davet mektubunu alan Muhabbetin abi ve Cihangir, vakit geçirmeden hazırlıklara başlarlar. Yolunuz açık olsun Muhabbetin abi. Şahbaz Usta'ya, tanıyanlara, tanımayanlara selam götürün bizden. Baba, çabuk dön olur mu? İnşallah kızım. Gelirken bir şey getireceksen bana filan, fazla bekletmeyelim onu yani. Mesela kamera filan. Beni de unutma baba. Bakalım abidin, teknolojik bir şeyler bakarız artık sana da. Aman dikkatli olun Cihangir. Bilmediğiniz yerlere girmeyin. Bilmediğiniz şeylerden yemeyin. Tanımadıklarınızla da konuşmayın demeyeceksin değil mi Ganimet kızım? Merhaba, nasılsın Muhabbetin abi? Sağ ol Rıza, iyilik. Lan Rıza, bu ne hal? Çekmişsin lacivert takımı. Gören de bizi değil, seni yolculuğa çıkacak sanır. Hayrola, elindeki çantada ne var lan? He? Bize yolculuk için bir şey mi aldın yoksa? Yok abi, lokal için biraz çay malzemesi aldım da onlar. Ama Rıza, sitemize iyi bakın. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet. Merak etme abi, gözün gibi bakarım. Sol gözün gibi bakma, sağ gözün gibi bak. Biliyorsun senin sol gözün biraz yaşı. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Şimdi... Bir dakika Muhabbetin abi, bir giriş yapayım. Muhabbetin abi ve Cihangir Bey bazı temaslarda bulunmak için Avustralya'ya gitti. Muhabbetin abi Atatürk Havalimanı'nda bu ülkeye hareketinden önce basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı. Sağ ol İmdatçığım. Efendim, hepimizin yakından tanıdığı, pek yakından sayılmaz 10 yıl olduğu kendisi gideni Şahbaz Usta'yı ziyarete gideceğiz Sidney'e, bu hepinizin malumu. Gidiş amacımız hem ziyaret hem de ticaret tabii ki. Şahbaz Usta ile yapacağımız ikili temaslarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması konuları gündeme gelecek. Ziyarette Muhabbetin abiye eşlik edecek olan Cihangir Bey de şunları kaydetti. Buyur Cihangir abi, kaydet. Efendim, gideceğimiz ülkede uzun kalma gibi bir emelimiz olamaz. Biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız sadece. Bizi uğurlamaya geldiğiniz bu zor göreve başlarken bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi arkadaşlar, uçağın kalkış saati yaklaşıyor. Bir el atın bakalım şu valizleri de, daha kontrolden geçecek. Sağdaki memura dikkat ettin mi? Baklavalara bakarken ağzı nasıl sulandı? Desene, onun için işimizi biraz uzattı. Pekala diyeyim. Onun için işimizi biraz uzattı. Evet dedim. Teşekkür ederim. O elindeki pakette ne var lan Cihangir? Kontrol memuru bakarken burnunu tıkadı. Hemen de kapattı paketi. Yolda yeriz diye azık hazırlamıştım. Ne kadar düşüncelisin. Ne büyük âli cenaplık. 1,5 ekmek pırasa, haşlanmış yumurta, biraz zeytin, biraz da peynir. Bu sözler karşısında diyecek kelime bulmakta aciz kalıyorum. Niye aciz kalacakmışım? Oğlum, sen yurt dışı seyahatini köy ilkokulundaki kır gezisiyle karıştırmadığına emin misin? Diyebilirim pekala. Yolculukta iyi gelir derdi babaannem. Pekala arkadaşlar, yolumuz burada ayrılıyor. Bu nerede lan imdat? Lavaboya gidiyorum dedi ama daha dönmedi. Biz uçaktayken el sallamak istiyor olabilir mi? Ona mahsus selamlarımı ilet Battal. Bir dahaki sefere seni de götüreceklermiş de içerlemesin. Çok istemişti bizimle gelmeyi ama ne yaparsın? İki uçak koltuğuna 3 gövde sığmaz. Güle güle arkadaşlar. Gidişimiz suskun oluyor ama dönüşümüz Mercedeslerle olabilir. İşte gözden kayboldu dostlar. Ay be, insan bir tuhaf oluyor. İlk defa yurt dışına çıkıyorum ya, ondandır. Ben alışkınım. Doğru, sen daha önce Zagreb'e gitmiştin değil mi? Evet, yurt dışı seyahatler konusunda tecrübeliyim Muhabbetin abi. Anlayamadığın bir şey olursa çekinmeden sor abi. Biliyorsun, sormak değil, bilmemek ayıp. Onu boş ver de, bu Zagreb radyosuna da gittin miydi? Hani şarkıda geçiyor ya, Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü diye. Lili Marlen türküsü mü? Neşet Ertaş mı söylüyor bu türküyü? Oh vallahi bu yolculuk şimdiden çok geyik başladı. Sen sonuna hayret. Kargoyu 4 valiz, 2 tane de çanta olacaktı. Tamam, bundan emin olabilirsin abi, hiçbir sorun yok. Öyle hemen kasılma. Uçakta bir sorun çıksın hesabını senden sorarım. Niye benden soruyorsun ya? Yanımızda muhasebeci olmadığına göre tabii ki senden soracağım. Hadi daha fazla durma, merdivenlerde arkada kuyruk oldu bizim yüzümüzden. Şahbaz Usta cam kenarı yolculuk yaptığımı bildiği için bana cam kenarı bileti almış bak. Şimdi sen cam kenarında olduğun için uçaktan etrafı seyrede seyrede gidersin artık. Avustralya'ya giderken neler gördüğünü soran olursa da anlatırsın artık. Havaalanı, bulutlar, küçük bulut, büyük bulut, havaalanı. Dalga geçme Muhabbettin abi ya. Tamam bırak bu acemi ayaklarını, yerimizi bulalım. Bir de tecrübeliymiş. Zagreb'e neyle gittin sen, otobüsle mi ha? 82-83 burası, bizimki ileride olmalı. Burada, bu tarafa gel, bu tarafa. Tamam, geliyorum. Ah evet, yerimizde de bir sorun çıkmadığına göre gerisi Allah kerim. Ben yine de işkilleniyorum Muhabbettin abi. Niye? Yerimizi bir üçüncü kişiye satmış olabilirler. Asker sevkiyatı var, ayrıca sonbahar turizmi devam ediyor. Öyle bir durumlarla karşılaşırsak kesinlikle yerimizden kalkmayalım. Vallahi Avustralya'ya kadar çekilmez ayakta gitmeye. Ayrıca Nurettin amca dedi ki ortada bir tabureye oturtmaya falan kalkarlarsa kesinlikle yerinizden kalkmayın. O yer sizin. Evladım ne zannettin bu uçağı? Erzurum Kars arası çalışan Özdigor turizm otobüsü mü ha? Bak Muhabbettin abi, uçak pilotlarına bir şey olursa ben askerde savaş pilotu değildim. Yani uçağı kurtaramam. Niye söyledin şimdi bunu? Abi oluyor ya hani pilot rahatsızlanıyor, sonra askerliğini Vietnam'da savaş pilotu olarak yapmış biri uçağı kullanıyor. Uçağın iniş takımları açılmıyor sonra. O da havaalanına gövde üstü iniş yaptırıyor uçağı. O ancak filmlerde olur canım. Film gerçek yani, ben bu işlerden anlamadığımı baştan belirteyim de sonradan kurtardın kurtaramadın tartışması yapmayalım yani. Ey Allah'ım, bu oyunun yazarı mı değişti acaba? Bu çocuğa niye angot replikler yazmaya başladılar? Yoksa Cihangir'de biraz vardı da ben mi fark edemiyorum? Bu durum böyle sürerse kötü vallahi. Ben ne yapacağım 10 gün hem de elim memleketlerinde bununla? Bir şey mi dedi Muhabbettin abi diye soracak olursan her zaman cevabım aynı Cihangir. Yok canım, çünkü sen duymuyorsan bir şey demiyorumdur. İçimden düşünüyorumdur. Zagreb'e neyle gittin sen, otobüsle mi diye sormuştun ya abi. Evet, itiraf ediyorum, otobüste gitmiştim. Yani bu uçağa ilk binişim. Söylemesen hiç bilmeyecektim biliyor musun? Hiç belli etmiyorsun ilk defa bindiğini. Nasıl başarıyorsunuz Cihangir Bey bunu? Neyi? Yani uçağa ilk defa biniyor olduğun halde nasıl oluyor da hiç çaktırmıyorsun? Bunu dinleyicilerimize paylaşır mısın? Tabii eğer bu bir sır değilse. Tabii. Her şeyden önce bu imkanı bize verdiği için kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Efendim biz canlı kaz üreticileri ve besicilerinin sorunları anlatmakla bitmez. Ne diyorum ya. Uçaklarla ilgili araştırma yaptım ansiklopediden. Vay be, uçaktan bakınca insanlar karınca gibi görünüyor derlerdi de inanmazdım. Bakayım. Onlar zaten karınca, daha uçak kalkmadı Cihangir. Sadece motorlar çalıştı. Ayrıca havaalanında karıncalar ne arıyor bu beton yerde anlayabilmiş değilim. Bir şey... Hayır demedim. Ne oldu Cihangir? Heyecanlanmaya başladın. Abi, ben vazgeçsem ben uçamayacağım. Benim şeyim var, ayakkabılarım vuruyor. Doktor uçaklara binme demişti, unutmuşum. Kapılar kapandı, artık istesen de inemezsin canım. Öyle mi? Muhabbettin abi, bu uçak hareket ediyor, ilerliyor. Ulaşım araçları bir yerden bir yere hareket ederek, ilerleyerek ulaşırlar canım. Buna uçaklar da dahil. Yerinde duran bir ulaşım aracı olsaydı o sanat eseri olarak kalırdı. O zaman bizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırsa da Avustralya'ya ulaştıramazdı. Ben korkuyorum Muhabbettin abi. Uçağı durdursunlar, ben müsait bir yerde ineceğim. Işıklarda inebilirim mesela, ya da heykelde, hükümet konağında da olabilir. Korkma Cihangir, bir şey olmaz. Uçak kalkınca yatışırsın. Alışmaya çalışsan iyi edersin, zira 24 saat bu uçakta olacağız. İki okyanus ve bir sürü ülke geçeceğiz. Ne? Bu uçağı durdurmak için bir sürü sebebimiz var Muhabbetin abi. Mesela? Mesela uçak kalktıktan sonra ya iniş takımları kapanmazsa? Açık kalır, fena mı? İniş yaparken iniş takımlarının açılmaması diye bir sorun yaşanmaz böylece. Başka sebepler de var Muhabbetin abi. Bazı teröristler uçağı kaçırmak isterlerse. Bak, Birleşik Devletler Başkanı da yok. Kim kurtaracak o zaman uçağı onların elinden? Bir şey olmaz. Uçak kaçırmak öyle kolay değil. Bak. Yan taraftakiler terörist olabilir. Bakışları ben teröristim deyip duruyor. Nesin sen ha? Suçluyu gözünden tanıyan bir gazeteci mi ha? Ya benzin biterse? Yedek depodan kullanırlar. Ya yedek de biterse? Bak canım Cihangir, sakin ol. Birazdan kaptan konuşacak ve uçak bulutların üzerindeki dansına başlayacak. Ben de rahat ve huzurlu bir uykuya dalmış olacağım. Tabii sen böyle konuşmaya devam edersen dalamamış olacağım. Hadi sakin ol yavrum. Tamam, pekala. Ben dönüşte karayolu tercih edeceğim abi. İstediğin yolu tercih etmekte serbestsin. Tabii kıtalar geçerek haftalarca sürecek bir yolculuğa katlanabilirsin. Peki Muhabbetin abi. Abi iniş takımları kapanmamış olabilir mi? Ben en iyisi kaptana bir sorup geleyim. İyi oldu vallahi, içim kazınmıştı ya. Alsana biraz Muhabbetin abi, acıkmışsındır. Bak küserim ha. Ulan bırak şu köylü azığı gibi yiyecekleri, sanki Avustralya'ya tatile değil de tarlaya çalışmaya gidiyoruz. Hop evladım, kime söylüyoruz Cihangir? Burada başçavuşun eşeği nargile mi fokurdatıyor oğlum? Başçavuşun eşeği mi kaldı Muhabbetin abi, Allah'ını seversen ya, hangi devirlerde yaşıyoruz? Başçavuşun jipi desen hadi neyse. Konuşacağına biraz atıştırsana. Sidney'e varana kadar bir deri bir kemik kalacaksın bu gidişle. Cihangir bırak şunları yemeği. Niye? İçinde fare zehiri mi var? Ganimete bile güvenmedim. Kendi ellerimle hazırladım ben bunları. Şu yediklerine bir baksana ya. Pırasa neyse, haşlanmış yumurta ne oluyor yolculukta? Hem de uçakta. Uçağa koku kapladı, koku. O değil, yanlış anlıyorlar. Hostesler deminden beri oda spreyi sıkıp duruyor ortalığa. Öyle mi? Bunları atıştırmana gerek yok Cihangir. Birazdan açık büfe yemek servisleri başlayacak. Avustralya'ya kadar aç karnına gönderecekler değil ya. Bak Muhabbetin abi, tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben askerde eski bir savaş pilotu değilim. Ayrıca Vietnam'da da bulunmadım. Yani sen şimdi askerliğini eski bir savaş pilotu yetiştiren eski bir savaş pilotu taburunda yapmadığını mı ima etmeye çalışıyorsun Cihangir? Ben baştan söyleyeyim de sonra bir şey olursa karışmam. Bir şey olmaz, merak etme. Ne yani? Kaptan pilot etkisiz hale getirilemez mi diyorsun? Of, bütün yolculuk komplo teorileriyle mi geçecek ya? Oğlum yardımcı pilotlar var, otomatik pilot var. Ya onlara da bir şey olursa Muhabbetin abi? Meraklanma, sana gelene kadar kaç tane vatan evladı vardır? Yurdum insanının %90'ı şair, %80'i oyunculuğa doğuştan kabiliyetli, %70'i teknik direktör, azımsanamayacak bir kısmı da star ya da star adayı. Herhalde azımsanamayacak bir kısmı da pilotluktan anlıyordur. Ya bir suikast tertip edilirse? Oğlum aynı uçaktayı suikast tertipleyen suizanlı kişi kendini tehlikeye atmak istemez. Hadi pilotları öldürdükten sonra kendileri paraşütle atlarsa? O zaman filmlerde olduğu gibi askerliğini Vietnam'da eski bir savaş pilotluğu taburunda yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıkar bizi kurtarır. Hadi o herif savaş pilotu değilse? Bak Cihangir, bu konuyu bir daha açayım değil mi? Ağzını car diye yırtarım. Tamam ama ya hostese bir şey olursa? Biliyorsun kadınlar askerlik yapmaz. Ayrıca eski bir savaş hostesliği diye de bir meslek yok. Merak etme, hostese bir şey olmaz. Olsa olsa davulcuya kaçar. O zaman da sen askerde hizmet bölümünde olduğun için servisleri yaparsın canım. Muhabbetin abi, ben aslında küçükken iyi bir yardımcı pilot olmak isterdim, biliyor musun? Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Niye evladım her tür çocuğu iyi bir pilot olmak isterken... Şunu da anlamam arkadaş. Büyüyünce ne olacaksın diye sorulduğu zaman... Herkes düşündüğü mesleğin başına iyi bir ibaresini getirir mutlaka. Ne olacaksın? İyi bir yeminli mali müşavir mesela. Gelelim senin meselene. Niye evladım herkes iyi bir pilot olmak isterken... Sen sadece iyi bir yardımcı pilot olmayı istemekle yetiniyor. Senin neyin eksik onlardan? Fazan bile var. Nasıl olsa hayal. En iyisini sen ol değil mi? İyi bir araban olduğunu hayal ediyorsun. En iyisini hayal et. Kurabildiğin en güzel hayali kur değil mi? Nasıl olsa o araba senin olmayacak. Nasıl olsa pilot olamayacaksın. Bu aydınlatıcı açıklamaların için teşekkür ederim Muhabbettin abi. Bir şey değil, görevimiz. Uçak düşmez değil mi Muhabbettin abi? Bu konuyu bir daha açarsan ağzını cağır diye yırtarım demiştim, yırtacağım. Gel yapma buraya. Abi acı ne olursun. Neyse yola gidiyoruz. Şahbazın karşısına yırtık bir ağızla çıkma. Dönüşte yırtarım ben artık. Servisi başladı. Yemek servisi ha? Olamaz. Yavaş yavaş kötü sona yaklaşıyoruz Muhabbettin abi. Bu felsefi kanıya hangi araştırma sonucunda vardın Cihangir Bey? Açıklayıp bizleri de aydınlatır mısınız? Tabii. Öncelikle bize bu imkanı verdiği için kanalınıza teşekkürü bir borç bilirim. Ya Muhabbettin abi, şimdi yolcular yemekleri yiyince kiloları belli bir miktar artacak. Birim başına alınan ortalama kiloyu yolcu sayısıyla çarptığımız zaman epey bir yekün tutacak. Bu ne demektir? Uçaktaki yükün otomatikman artması demektir. Uçaktaki yükün otomatikman artması, uçağın otomatikman zorlanması ve bu zorlanma sebebiyledir ki düşme riskinin otomatikman artması demektir. Hayır, şimdi açıklayıcı bir cevap vereceğim de dinleyiciye ayıp olacak. Biz ortadaki angotluğu sanki anlamadık mı diyecekler. Açıklamayayım bari de olduğu gibi kalsın. Bir şey mi dedin Muhabbettin abi? Yok canım, bir şey demedim. Niye yalan söylüyorsun Muhabbettin abi? Biraz önce sarf ettiğin cümlelerin hepsini duydum ben. O zaman niye soruyorsun birader? Muhabbettin abi, ben inmek istiyorum hala uçaktan. Uçak düşecekmiş gibi bir his var içimde. O hissi al, köpek dişlerini kes, parçala, azı dişlerini öğüttükten sonra da afiyetle yut, tamam mı Cahil? Tamam değil abi, ben çok korkuyorum. Uçak ya şarampole düşerse kesin gideriz valla. Hadi, o zaman evinden niye dışarıya çıkıyorsun ki? Dışarıda başına her şey gelebilir değil mi? Otur evinde, hiçbir şey gelmesin başına değil mi? Korkuyorum diyorum abi. Yine azdı vehimlerin, az önce uyurken ne kadar rahattın halbükisi. Uyanık olmaktansa uyuyor olması evladı sözü, senin gibi sosyal ve uçak mobileri, hatta bu da yetmez... Obsesif fiksasyonları olan adamlar için söylenmiş olsa gerektir. Bak evladım, şu anda uçağımız bulutların üzerinde dans ediyor. Neden biz de bu dansa katılmayalım ha? Neden uykunun şefkatli kollarına kendimizi bırakmayalım? Neden önümüzdeki televizyonu seyretmeyelim ya da müzikleri dinlemeyelim ha? Uyuyacaksın Cihangir. Bire kadar sayacağım ve sen tatlı ve huzurlu bir uykuyla sükun bulacaksın. Uyuyunca her şey geçecek değil mi Muhabbettin abi? Tabii, bir tabii. Bir... Uyusana oğlum. Tam anlayamadım. Sen bir deyince mi uyuyacaktın yoksa bir demeden mi? Bir deyince. Tamam anladım, hadi say. Bir. Uyudun mu? Eminsin değil mi abi? Bir deyince. Evet. Dur, tam konsantre olamadım. Bir daha say. Peki bir. Tamam uyudum. Bakayım. Ana adam uyudu ya. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.